Beno, ba, telefonoren bestaldean Aritz daukagu, gure Asturiaseko kolaboratzailea, mendi kolaboratzailea edo, arratsaldeon Aritz. Kaixo, arratsaldeon. Eta gaurkoan, ba, beste proposamen batekin etortzen zea, Asturias hobeto ezagutzeko eta Asturiaseko mendiak hobeto ezagutzeko, gaurkoan Peña Ubiñara eramango gaituzu, ezta? Bai, hori da, hori da. Aruntz egingo dugu gaur holako osteratxo bat. Eta lehendabizi izango zen, aipatza pixka bat, nun dagoen Peña Ubiña, zehazki? Bai, hori da. Bueno, Peña Ubiña batetik gailur baten izena da, baina izen horrekin maziz osoari ere izen ematen zaio. Eta hau dago, Kordillera Kantabrika edo deritzen zaion mendilerro honetan, León eta Asturias arteko mugan. Ben? Asturiasi dagokionez, ba, Lena, Kiroz eta Teberga izango lirateke hor dauden udalerriak, eta León aldetikan Babi eskualdearekin egingo luke, ba, inguru hori izango litzateke, ez? Eta, bueno, ba, nolabait kokatzeko, ba, Gijondik edo ordu betera legoke Leongo bidea hartu eta Kanpomanezen desbio hartuta Tuiza arriba edo herrira iristeko, gutxi gora bera horrela kokatzeko. Eta Peña Ubiña ezagutzeko bi ibilbidekin zatoz, ezta? Bai, hori da, hori da. Egia esan hau aukeratzerakoan tira. Ba, izan dituen horrelako zalantza ez, bueno, leku hau ezagutu nuenean hainbeste leku, hainbeste bibilbide iruditu zitzaizkidan atroposak. Egia esan, dena dala, bueno, nahiko inguru alpinoa da, Peña Ubiña beak 2,817 metro ditu, eta badirudi altueran tira, ez da oso garaia ere, aipatu beharra dago, ba, maziz honetan, ba, holako giro alpino xamarra edo badagoela, ez? Orduan hor, tira, saiatu nintzen alik eta ibilbide erosoena edo egiten, baina, bueno, kontutan hartu dezagun, ba, inguru honetan, Peña Ubiña inguruan, ba, 50 gailur inguruk 2000 metroko garaiera pasatzen dutela, eta batzuetan desnibela edo pasabeharreko terrenoa, ba, tira, nahiko gogorra dela, ez? Ba, paisaian nabarmenak dira gailurreria zorrotzak, ez? Eta bueno, ba, hori ere kontutan hartu nahi nuen. Dena den, ibilbideak aipatu horretikan, aipatu nahiko nuke, ba, mazizol niretzat sekulako sortaz izan dela, beste baleku bezala Asturia zen, baina, tira, bai mazizonek txundituta utzi ninduela, ez? Ez espero horrelako leku bat aurkitzea. Eta gainera, horren beste jarduera egiteko aukera eman duena, ez? Izan ere, neguan, ba, bueno, izotz eta elurrezko kanalak eta korridoreak egiteko leku aproposa da, elurra ugari denean eta ba, oso baldintza onak eskaintzen ditu eskalada teknikoak egiteko elurreta izotzetan. Bestetik, trafiak ustean eskirako hiru polita izan deken, eguraldian laguntzen badu behintzat, eta horretaz gain eskalada ere praktikatu daiteke inguru honetaz, ez? Batetik eskalada alpinoa edo mendiko eskalada eta bestetik eskalada, ez? Ba, bueno, haitz txikiagotan eta errepidetik hurbil, ben? Eta noski horren ba, oine zeharkaldiak eta menditara igoera ikusgarria egin zegu, ben? Eta, bueno, aipatzen duen bezala, bat gaur proposatuko ditudan ibilbideak ez dute olako zailtasunik, baina bai komeni dela kontutan edukitzea, ba, lehen esandakoaren arabera, maziz honetan hain dalekutan, batira, ambiente, goi mendiko ambiente egon daitekela, eta, bueno, ba, beti eduki berregula horrelako errespetu bat, ibiltzen ari garen ingurune honekin, ba, segurtasun kontuei dagokionez. Mazizo hau aipatu dizuetan bezala oso eskura dago Gijon, Oviedo eta horrelako hiriburuetatik eta hortaz ba, mendizale desente erakartzen ditu eta batzuetan gertatu izan du da gutxietzi dela bertako ambiente hau eta bueno, ba, azkenean Mazizo honen kronika beltza batez ere neguan ba, nahiko ezaguna da. Beraz, bueno, ba, ez gara enparanoiatu ba, beti ere ba, burua harri eduki eta gogoratzea erretirada bat batzuetan ba oso egokia izan daitekela. Eta bueno, ba, nahi baduzu gaurko proposamenak inaziko gara. Hori da. Bueno, ba, gaurkoan epeina ubine, azizuari izen ematen nion gailurrera abiatuko gara, eta hau egingo dugu Asturiasetik abiatuta. Tuiz arriba, deritzon erritik hasiko gara, hau izango da lehenbiziko proposamena, tuiz arriba, erritik, igo eta jetxi, eta bestetik izan daiteke gailurreraino ibilbide hori egin, eta gero atzera tuiz arribara jetxi horrez, Casa Mieresen amaitzea, ne? Casa Mieres hau ja Leonen baitan dago, baina bueno, gero autoz buelta egin dezakegu Tuiz arriba herriraino, ne? Bigarren aukera honek eskura uzten dugu Bega Kandiotxez, deritzon paraje bat pasatzea, ez? Urbia eta horrelako tankerako zelai zoragarri batetik pasatzea. Az gaitezen ba lehendabiziko proposamenarekin. Tuiz arriba herritik hasiko dugu, aipatu beharrago herri honetan dagoela parke naturaleko interpretazio zentrotako bat, eta bueno, 1250 metrotara dago herri hau, eta jada ibilaldiaren hasieratik ikusiko dugu han atzean gure gaurko helburua, Peña Ubina, eta baita ere hor osatzen den mendikate osoa. Gainditu beharreko desnibela 1250 metrokoa izango da, bai gorantz eta bai berantz lehendabiziko aukera honetan. Gure pausuak Meizin babestetxera zuzenduko ditugu, herrian edo nori galdetuta segituan jarreko zaituzte refugiorako bidean, eta hiru ordu laurren edo ordu betetxo batean aurkituko dugu Bega de Meizin zelaian babestetxe hau. Aipatu beharra dago, apiriletik aurrera, guarda duela refugionek eta aukera eman dezakela bertan lo egin eta bestelako jarrera egiteko. Meizin refugiotik nabarmena izango da El Alto Terreros Leporako bidea. Bidea oso markatu ez badago ere aldapa berrak erakutsiko diurantz abiatu behar dugun, eta abia puntutikan bi ordu edo oinez jarrundan El Alto Terreros Lepora iritsiko gara. 1800 eta 80 metrotara. Oraindik ere izango dugu desenteko desnibela igotzeko. Leponetan, Alto Terreros Leponetan norbaitek tentazio izan dezake berehala eskubitara jo eta gailurrera zuzen iristea olako arrisko kanal batetik egin daiteke, baina lehen esandakoa harrien erosketa dela eta tira. Norbaitek hortik igo nahi badu, berekaz eta bere erantzukizunaren arabera. Guk egingo duguna da, nik proposatzen dudana da Ronzol Lepora joatea, Hemen desnibela pixka bat irabaziko dugu, baina oso gutxi, 1880 metrotatikan Ronzonera 1987 oso metro gutxi daude, horrela igoera xoabe bat egingo dugu, Ronzol Lepoan arrizko blokea handi bat izango da gure referentzia, eta Tuiz arri batik geldiunerik gabe bi ordu herri edo tarrantuko genituzke Lepo honetara. Eta hemen hasiko litzakeia gailurrerako azken saioa. Hemen espoloi bat nertza inguratuko dugu eta bidea jarraituaz gailurreriara iritsiko gara, Penubinako kresterioa, eta kresterio hau atentzio pixka batekin gaindituta, baina inolako arazorik gabe iritsiko gara gainera, Penubina gainera, 2017 metrotara. Gutxi gora bera, hiru horretarri tarretuko ditugu, geldiunari gabe, ekena da, gordo gabe, laura ere iristea, jari gabe, ibilializateko. Eta, aipatzen duen bezala, lehen da biziko aukera izan daiteke, igotako bide beretik, Tuiz arriba, herri da jestera, eta, bost horretarri, sei horre inguruan, egingo genuke ibilbide hau, inolako geldiunari gabe. Eta, bigarren aukera izango litzateke ibilbidea beste nonbaitean amaitzea. Orduan, gailurretik abiatuta, atzera Ronzol Lepora jetxiko gara, eta hemen Puertos de Retuerto, deritzon zelaietatik igaroko gara Penubina la Pequeña, azpitik pasatuaz, zelai berre ikara harri batzuetatik pasako gara, eta hor aurkituko dugu El Estrecho deritzaion igaro bide bat, zelaia alako leku batean estrangulatu bezala egiten da, eta arrizko arkaitzezko pasabide txiki bat igaroko dugu, kanioi txiki moduko bat, eta berriz ere sekulako zelai batetara iritsiko gara, Bega Kandiotxez edo deritzon zelaira. berak handiotzez honetan ja, 1670 metrotara izango gara, eta gutxi gora bera, 5 ordu edo eramango genituzke martxan. Eta hemen dikan, inolako arazori gabe, lainorik ez baldin badago behintzat, Casa Mieresera iritsiko ginateke. Casa Mieres hau 1600 metrotara dago, eta bertara kotxez iritsi daiteke Alto del Palo deritzon portutik. Eta bueno, hemen bentaja txiki bat, bueno, bietan daukagu bentaja txiki bat, baina Casa Mieres hau ba, taberna ere bada, eta beraz, bueno, ba, norbaitek indarra berreskuratu nahi baldin baditu, edo zerrezatxo bat hartu, ba hori ze izango du aukera, den? Hau lirateke ba, gutxi gora bera, gorko nituen proposamenak. Beraz bi ibilbide polit, peña urbina ezagutzeko, akaso orain eguraldi on polit honekin, ba aukera politia, ez? Asturiaseko paraje horiek ezagutzeko. Nik uste momentu izan daiteke lehortzea, ze bueno, litekena da udaran lehorregi egotea, eta ba, eta bueno, bai momentu honetan, egia zan oso berandu egin duen lurra, eta litekena da lekuren batean oraindik neberoren bat egotea, zen batez ere lurra azte santutatik aurrera bota du, eta asko gainera, baina bueno, nik uste euradenekin hau dela hori, eta udaran ere inolako arazore gabe egin ditzakegu hauek, ez, ibilaldi hauek. Norbaitek etortzeko asmorik balu edo, ba, baliabide pare bat aipatuko nizkioke referentzia gartu alizateko, batetik Euskal Mendizale Federakundeak argitaratzen duen Pirenaik aldizkaria, 221. aldea, 2005 urtekoa, horre aukera mordozka bat izango ditu, eta bestetik badago mapa bat Ediciones Adorados, argitaletxeak ateratzen duena Macizo de las Ubiñas izenarekin. Eta, ba, bueno, aipatu dizuen bezala, ba, Twizzarri, ba, informazio gune badaukagu, taberna eta jatetxe eta guzti, eta mezin babestetxean ere informazioa eta babesa aurkitu izango dugu. Oso ongi, Aritz, ba, hortxe dugu informazio guztia, eta besterik angabe, mi esker eta urrengor arte. Bale, ba, eskerrik asko zuei eta nahi duzuen erazten. Bale, erazten.